NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met Theo Weterings. Dat is de burgemeester van Tilburg. Maar hij was de afgelopen jaren ook portefeuillehouder asielzaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En daar had hij zijn handen behoorlijk aan vol. Gesprek zometeen. Nu het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck. Johan Remkes heeft zijn lang verwachte stikstofadviezen gepresenteerd. Het kabinet moet zorgen dat 500 tot 600 grote veehouderijen en andere stikstofuitstoters in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar stoppen. Daarbij is dwang mogelijk om piekbelasters uit te kopen. Verder wil hij vasthouden aan het jaar 2030 bij het halen van de stikstofdoelen van het kabinet. Gebiedsprocessen kosten nu eenmaal veel tijd. Tegelijk is een deadline op korte termijn noodzakelijk voor snel begin. Daarom vind ik het verstandig om vooralsnog vast te houden aan 2030 en de gestelde doelstelling. Wel moeten er voor die tijd twee momenten komen waarop nog eens wordt bekeken of de stikstofreductie overal kan worden gehaald. Ook moet het meten van de stikstofneerslag in de toekomst anders. Ik adviseer om die normaal te gaan gebruiken en te stoppen met heiligverklaring. De staat van de natuur moet centraal komen te staan. De agrarische ondernemer moet gaan sturen op emissies en niet op depositie. Als er een juridisch houdbaar alternatief is voor de KDW, dan adviseer ik hem ook uit de wet te halen. Remkes benadrukte dat de boeren de laatste jaren te maken hebben gehad met zwalkend beleid van de overheid. Het kabinet moet nu echt met een visie komen op de brede agrarische sector, stelt de stikstofbemiddelaar. De Britse premier Truss heeft haar stimuleringsplan voor de Britse economie verdedigd. Dat deed ze op de slotdag van het congres van de Conservatieve Partij. Verandering gaat altijd gepaard met verdeeldheid, stelt Truss. Economen hebben stevige kritiek op haar plannen. Zo wil ze flink gaan lenen om alles uit te kunnen voeren. Toch houdt de premier vol dat iedere Brit uiteindelijk van de economische plannen zal profiteren. Ze moedigde haar partijgenoten aan om de komende tijd de eenheid te bewaren. De Russische journaliste die op de Staatstv een protestbord tegen de oorlog in Oekraïne omhoog hield, is inderdaad ontsnapt uit haar huisarrest. Dat bevestigt ze op Telegram. Ze moest 2 maanden verplicht binnenblijven na kritiek op de invasie in Oekraïne. Een populaire Iraanse voetballer die was opgepakt vanwege zijn steun aan de protesten tegen het islamitische regime, is vannacht op borgtocht vrijgelaten. De protesten ontstonden na de dood van een 22-jarige vrouw. Ze werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Toen storm Yunus eerder dit jaar over het land trok en 112 overbelast was, duurde het 1,5 uur voordat daar een NL-alert over werd gestuurd. Dat meldt het Instituut Publieke Veiligheid. Na de waarschuwing nam het aantal 112-oproepen snel af. In Valkenburg is het herstel van de kademuren begonnen. Die werden vorig jaar zomer zwaar beschadigd door de overstromingen in Limburg. Honderden Limburgers zijn sindsdien dakloos. Nee, wij moeten nog zeker 3 maanden verbouwen. Dus wij hopen met kerst thuis te zijn. Waar wonen jullie nu? Op de zolder, bij ouders. Het is gewoon een hele lastige situatie om te kijken van waar de schade vandaan komt en hoe het hersteld moet worden. Daar gaat gewoon tijd overheen. Het opbouwen van de muren gaat ongeveer 1,5 jaar duren. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar 2 Amerikanen en een Deen. Carolyn Bertozzi, Barry Sharpless en Morten Meldel krijgen de prijs voor hun ontdekking hoe moleculen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Ze noemen dat klikchemie. De Amerikaanse chemicus Sharpless won in 2001 ook al de Nobelprijs voor scheikunde. Hij wordt samen met zijn Deense collega gezien als de grondlegger voor de klikchemie. Bertozzi ontdekte later hoe die vorm van chemie kan worden toegepast op levende organismen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het oosten schijnt de zon geregeld. In het zuiden kan het lokaal 22 graden worden. Vanavond gaat het in het westen regenen. Morgen overal droog en geregeld zon en maximaal 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Vinkeveen en Maarsen. En dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. A58 Breda-Eindhoven voor Oorschot, ook 5 minuten extra. En de meeste vertraging nu op de N325 richting Nijmegen vanuit Duitsland gezien. Tussen Beek en Nijmegen, 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, dat kost je een kwartier extra. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt en een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Medewerkers met burn-out klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Centraal weer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, oh, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, bij de NOS houden ze de reacties op dat rapport Remkes in de gaten. Dus mocht daar nieuws over komen, reacties die toedoen, dan hoort u dat ook hier in de villa. Ja, en het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het de dag van de leraar. En ik zeg altijd maar zo, een goede leraar is het halve huiswerk. Op de gastenlijst van de villa staat de naam van Theo Weterings, burgemeester van Tilburg. Maar de afgelopen jaren was hij ook de portefeuillehouder asielzaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij is niet hier, Marcia. In de receptie knippert het lampje van de lijn met Tilburg. Ja, ik denk dat we verbinding hebben met Tilburg. Hij doet het prima. Meneer Weterings, bent u daar? Nee. Oh, ik hoor. Ja. Ja, ik hoor u. Goedemiddag. Dag meneer Weterings, het werkt, Jurgen. Ja. Gelukkig maar. Nou, we gaan straks uitgebreid met hem praten. In Terug naar Toen, culinair journalist en restaurantcriticus Joël Broekaert over het beste restaurant ter wereld. En Venus Was Her Name, dat is de titel van het nieuwe boek van Leo Oldenburger. En dat gaat over zangeres Mariska Veres en haar band Shocking Blue. Maar nu eerst de sociale notaris. Ja, want als het aan SP-Kamerlid Michiel van Nispen ligt, dan moet er een door de overheid gefinancierde sociaal notaris komen. Een beetje vergelijkbaar met de Prodeo-advocaat. Volgens het Kamerlid is de stap naar de notaris voor mensen met een smalle beurs nu veel te groot. Yvonne Vleeshouwers is notaris bij Hofspoor Notaris in Rosmalen en speelt al veel langer met dit idee. Mevrouw Vleeshouwers, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is dit zo'n goed idee? Nou, het is een heel erg goed idee. Ik ben er inderdaad al een tijdje mee bezig. Ik merk bij mij aan tafel, op kantoor en ook vaak als ik lezingen geef, dat mensen het toch moeilijk vinden en een drempel om naar een notaris te gaan. Vaak ja, geef ik bijvoorbeeld lezingen en dan zeggen mensen, ja, notaris is duur of het is moeilijke taal. Hè. Dat is ook een drempel. Maar wacht even, mevrouw Vleeshouwers. Ik weet niet of u aan het wandelen bent of iets, maar misschien handig om even stil te gaan staan, want het rommelt een beetje, zodat u moeilijk te verstaan bent. Ik zit buiten, dus misschien inderdaad ga ik even naar binnen. Oké. Okay. Ik hoor een deur piepen, dus dat is vrij snel opgelost, zo te horen. En dan hebben we in ieder geval niet die wind die in de microfoon blaast. Ga verder met uw verhaal. Ja, het is dus inderdaad vaak voor mensen een drempel om naar de notaris te gaan. Het is, mensen zeggen, het is duur, het is moeilijk. Hè, de taal van actes is moeilijk. Ze zijn ook bang dat ze meteen iets moeten betalen of dat ze, dat ze niet begrijpen wat we zeggen. En dat merk ik met name bij mij aan tafel, zeg maar, zijn veel mensen die toch bijvoorbeeld die worden gestuurd door iemand. En die zeggen van ja, je moet toch eens een keer naar de notaris. Ik geef even een voorbeeld. Misschien is dat fijn. Ja. Ik denk bijvoorbeeld, er zijn mensen die hebben op ons kantoor zien we veel mensen die toch wel redelijk rijk zijn, die een huis hebben en toch een redelijke spaarrekening. Maar er komt ook af en toe iemand en die heeft dan een paar duizend euro, wat spullen, een huurhuis en iemand zonder kinderen. Nou, als die niks doet, als die geen testament maakt, dan zijn de familieleden zijn erfgenamen. Maar dat kunnen wel 50 mensen zijn met wie ze helemaal geen contact hebben of die ze niet kennen misschien. Als zo iemand nu een testament zou maken, hè, je hebt een paar duizend euro, je maakt een testament, ik benoem één lief nichtje of één lieve neef. Of ik geef het aan een goed doel. Ja, dat ook. Of aan een goed doel. Ja. Geef ik die paar duizend euro. Ik benoem een executeur, hè, iemand die alles gaat regelen voor mij als ik ben overleden. Dan is het geregeld. En dan heb je na het overlijden is alles veel makkelijker, maar, sneller, goedkoper. Als zo iemand nu bij jullie komt of bij een gewone notaris, wat kost hem dat dan? Nou, dat ligt een beetje aan hoe ingewikkeld er is, maar je bent toch al vaak een aantal honderden euro's kwijt. Ja. Gewoon voor een testament, 600 euro. Ja, dus dat is voor iemand met een smalle beurs is dat gewoon een drempel om zoiets goed te regelen. Hoe gaat het eigenlijk met de huizenverkoop? Want ik bedoel, stel dat je nog net genoeg geld hebt om een huis te kopen, dan zijn die notariskosten, die kan je toch ook aftrekken voor een deel? Ja, de kosten die je maakt voor een hypotheek, die zijn aftrekbaar, niet voor de aankoop van het huis. Maar wel alles wat te maken heeft met de hypotheek, zolang als het duurt. Maar die kosten zijn aftrekbaar. Maar voor een testament, of waar vaak de meeste vraag voor zal zijn, dat is niet aftrekbaar. Ja. Dat kunnen mensen niet aftrekken. Maar kunt u, want het idee is nu dus inderdaad, hij noemt dat dan, Van Nispen noemt dat een sociaal notaris. Maar kunt u dan niet gewoon tarieven naar draagkracht of zo invoeren? Ja, dat kan. En het is ook zo dat we dat zeker doen. Hè. Als we dus merken dat iemand op ons kantoor komt die niet zoveel heeft, dan passen we uiteraard het tarief aan. Maar ik denk dat het probleem is, en dat zegt Michiel van Nispen ook, mensen weten de weg niet naar de notaris. Ze durven niet. Ze denken van ja, dat is te duur, dat is te moeilijk. Ik ga er niet naartoe. Ze weten het niet. Stel, hè, je hebt weinig geld, je hebt ook weinig sociale contacten, je woont samen. Je hebt een paar kinderen samen, je regelt niks, je maakt geen samenlevingscontract, geen testament, je gaat dood. Dan is jouw partner geen erfgenaam van jou, dan zijn jouw kinderen dat. Maar hoe moet dat dan? Ja. Dus ik denk, ze vinden ons niet. En het zou mooi zijn als we dat kunnen bereiken. En ik hoop, ik zou zelf dus heel graag alvast gaan beginnen. Maar ik ben nu nog niet begonnen, ik wil het heel graag op korte termijn wil ik zoiets beginnen. Maar het zou mooi zijn als dat toch ook landelijk aandacht voor is, omdat mensen makkelijker naar de notaris kunnen. Want kijk, uiteindelijk moet die rekening wel betaald worden. Jullie moeten het werk er ook voor doen. Dus dan zou Den Haag, net als dat met advocaten gebeurt, om een klein beetje een duit in het zakje doen. Ja, er is nu wel een regeling, maar er wordt eigenlijk geen gebruik van gemaakt. Maar dat zou mooi zijn. Maar ik stel dat Den Haag zegt van nou, dat willen we ondersteunen. Dat soort initiatieven. Dan zullen we samen met onze beroepsorganisatie, de KNB, zullen we moeten kijken van ja, wat kunnen we ook zelf doen? Misschien kan het niet alleen uit Den Haag. Kunnen we ook een systeem krijgen dat notarissen per akte, weet ik wat, een aantal euro's moeten doneren aan een fonds of zo. Ja, dus ik heb ook al contact met de KNB om te kijken van hoe kunnen we dit eigenlijk gaan inrichten. Ja, wat ontmoet u daarvoor reacties dan? Want er zullen ook notarissen zijn die zeggen, ja, hallo, mooie boel. We moeten ook de boterham betalen in de energierekening. Ja. Ja, die reacties heb ik nog niet gekregen, maar van de KNB is op zich onze voorzitter is ook zeer enthousiast. Maar er is nog geen concreet plan. Nee. Dus maar ik hoop zeker ook nu er zoveel aandacht is, onder andere door Michiel van Nispen, dan hoop ik wel dat we misschien wat stappen kunnen gaan zetten. Het zijn kokenkomende plannen en u loopt er ook al veel langer mee rond. Dank voor de toelichting. Yvonne Vleeshouwers, notaris bij Hofspoor Notarissen in Rosmalen. Nieuws. Snipper. U hoort één snipper uit het nieuws. Een fragment dat eerder vandaag te horen was op deze zender. U krijgt daar ook een vraag bij. En als u weet wat het antwoord op die vraag is, dan maakt u kans op een Villa VDB keukenschort. Dit is het fragment. Ja, het was een aaneenreiging van dieptepunten eigenlijk. Het was een hele slechte wedstrijd van Ajax. Een hele slechte presentatie. Grootste uitslag, nederlaag ooit in Europees verband. De stem van Tom van het Hek, vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Grootste Europese nederlaag van Ajax ooit. Niet eerder kreeg Ajax 6 goals om de oren in Europa. En het vorige negatieve record, dat stamde uit 1980. Toen verloor Ajax met 5-1. Maar van welke club? Als u het antwoord weet, mag u nu bellen. 0800-1101, dus 0800-1101. Met wie, van wie verloor Ajax in 1980 met 5-1? Een minuutje de tijd om het antwoord te verzinnen. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Van den Berg. Van den Berg. Van den Berg. Ja. Eergisteren hadden we Thierry Van den Berg. We hebben Jurgen Van den Berg vandaag weer na gisteren. En welke? Paul Van den Berg. Hoeveel? Paulus Van den Berg. Paulus Van den Berg. Ik zeg altijd maar zo, er kunnen niet genoeg Van den Berg op de radio zijn. Dat vind ik ook, ja. Zeg, wat is het antwoord? Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, Jurgen. Ik drukte per ongeluk te snel op de belknop. Ja, dat kan. Maar daar kan je iets gokken. Gok gewoon een Europese club, zou ik zeggen. Antwoord 1-6 is. Nee, maar tegen welke club hebben ze in 1980 met 5-1 verloren? Sorry? Ja, nee, dit is te veel Van den Berg nu. We gaan naar de volgende. Villa VDB, goedemiddag. Sorry. Ja. Ook een gsm, slechte mobiele. Hallo? Met wie? Met Allard Baas, woonachtig in Hoorn. Allard. Ik weet het antwoord op de vraag welke club het was. Het was Bayern München. En dat is goed, Allard. Zo zie je hem weer. Oké. Ja. Wie luistert weet meer. En dat was inderdaad de club die we zochten. Bayern München 1980, 5-1 hebben ze toen aan de broek gehad. Jongens van Ajax. Het levert jou een Villa VDB keukenschort op. Allard, blijf daarvoor aan de lijn, want we noteren alle gegevens en dan komt hij in snelle spoed naar jou toe in Hoorn. Oké! Tokyo! South America! Algemeen bekend dat ze ook wel eens met elkaar in bed lagen, deze twee. David Bowie en Mick Jagger. Maar zongen dus ook samen in 1985 Dancing in the Streets. Jurgen van den Berg. Villa. VDB. U hebt de beelden vast nog wel op uw netvlies. In de zomer moesten asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel geregeld 's nachts buiten slapen, zonder goede voorzieningen. Soms ook zonder genoeg eten en drinken. Mensonterende en on-Nederlandse taferelen werd dat genoemd. Ja, dat maakte de asielcrisis compleet. Theo Weterings, de burgemeester van Tilburg, was de afgelopen jaren ook portefeuillehouder asiel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Binnenkort stopt hij daarmee, dus nu een mooi moment voor een gesprek, meneer Weterings. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is nu een tijdje relatief rustig, zou je kunnen zeggen. De laatste dagen neemt de onrust toch ook wel weer toe over de asielcrisis. Die is nog lang niet opgelost. Hoe is de situatie op dit moment? Ja, het is zeker nog niet opgelost. En de afspraak is dat gemeenten proberen een versnelling te hebben in het opvangen van statushouders, zodat die uit de asielopvang kunnen en dat er ruimte is voor nieuwe asielzoekers. En ook de noodzaak om nieuwe locaties voor noodopvang, of beter nog, echte locaties voor het COA te realiseren. De staatssecretaris die erover gaat, die zegt het is allemaal veel te laks, hè, wat er gebeurt. Hij zei ik lever en nu moeten de gemeenten ook maar eens leveren. Nou, de staatssecretaris levert ophoging van de taakstellingen. Wij doen ons best, gemeenten doen hun best om die taakstellingen in te vullen. Het probleem is ook ontstaan door het gebrek aan capaciteit van de Rijksdiensten, van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het COA zelf. De opvang voor asielzoekers, de regeling. Daar zijn de problemen in Ter Apel door ontstaan. En de doorstroming naar gemeenten, die moet echt verder op gang komen. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Ook met een doelstelling om op het einde van het jaar te voorkomen dat crisisnoodopvang langer moet voortbestaan. Het is zeker zo dat er nog onvoldoende invulling is aan die afspraken. Daar praten we ook regelmatig met elkaar over in het Veiligheidsberaad. En daar zitten staatssecretaris en VNG op één lijn. Dat die noodzaak er is om meer plekken te hebben. Want het kan niet zo zijn dat mensen uiteindelijk ergens onder de blote hemel moeten slapen. Want eind augustus is dat asielakkoord gesloten, dus allerlei maatregelen. Daarmee moesten die taferelen van Ter Apel eigenlijk tot het verleden gaan behoren. Maar ja, onderaan de streep zijn er dus gewoon niet genoeg opvangplekken. Dus de herfst zitten we eigenlijk nu al in. Zacht begonnen de herfst, maar de winter komt eraan. Wat voor tijd gaat het worden dan? Ik hoop niet een tijd dat crisisnoodopvang langer moet blijven bestaan. Maar dat is een gesprek wat we dan mogelijk later in deze herfst moeten voeren. De oproep nu is ook vanuit de VNG naar alle gemeenten toe. Zorg dat er meer statushouders uit de asielopvang worden gehaald en huisvest die in de gemeente. We hebben de afspraak gemaakt dat we ernaar streven om dit jaar 20.000 statushouders te huisvesten in onze gemeente. Dat is een forse taakstelling als je kijkt wat de problemen zijn op de woningmarkt. Er zijn ook andere doelgroepen die op zoek zijn naar woonruimte. En tegelijkertijd, de echte oplossing van dit vraagstuk is meer opvanglocaties, reguliere opvanglocaties waar het COA zijn werk kan doen. En er moeten ook meer opvangcentra komen. Want alleen Ter Apel, wat voor het hele land de eerste opvang moet doen, waar het Rijk ook alle processen moet doen, waarbij vluchtelingen geregistreerd moeten worden, dat werkt ook niet. En daar heeft het Rijk ook een eerste verantwoordelijkheid voor. Dat heeft men te lang laten voortbestaan. En het is de vraag of ook de Rijksdiensten voldoende capaciteit hebben om meerdere aanmeldcentra te bemensen. Ja, het was het idee van een aanmeldcentrum in Band. Dat ging niet door vanwege te weinig draagvlak. Vanochtend werd trouwens bekend dat vluchtelingen tot april kunnen verblijven in juni op het festivalterrein van Lowlands. Vindt u dat een goed initiatief? Nou ja, ik denk dat alle initiatieven waar gemeenten aan meewerken die ruimte geven voor een fatsoenlijke, passende opvang in Nederland, dat die wenselijk zijn. Want anders dan gaan we meemaken dat er in de winterperiode te weinig opvanglocaties zijn. Dus ook zo'n initiatief als in Lowlands, dat is goed. Maar het beste is structurele opvangcapaciteit. Want we moeten ervan uitgaan dat de komende jaren de vluchtelingenstroom niet minder zal worden. En we moeten erop voorbereid zijn om beschaafd land voldoende opvangruimte te hebben. En u zegt, meneer Weterings, we praten daar veel over in het Veiligheidsberaad. Maar we weten ook, dat horen we ook van collega's van u, dat er gemeenten zijn die zich dan altijd erg stilhouden, die nooit eens een keer de vinger opsteken. Ja, helaas is dat zo. Ook in de regio's wordt daar natuurlijk over gesproken. We hebben burgemeesters en wethouders spreken elkaar daarop aan. We hebben allemaal best wel een beeld van welke gemeenten hun deel van de taakstelling invullen. En zelfs meer. En gemeenten die achterblijven. Welke gemeenten maken het de echte bond wat u betreft? Ja, ik ga geen voorbeelden noemen. Maar de kaarten zijn gepubliceerd. Wat van belang is, is dat we ook als VNG gezegd hebben. En de staatssecretaris is daarmee bezig. Dat wij ook vinden dat er nu een wettelijke taak moet worden gevestigd. Gemeenten moeten gewoon hun deel van de opvang doen. Dat geeft ook meer dwangmaatregelen, mogelijkheden naar die gemeenten toe. De discussie aan de provinciale regietafels voor de huisvesting van migranten, zoals het dan zo mooi heet, die moet strakker geleid kunnen worden. Ook met het toezicht vanuit de provincie. Die wet, ik hoop dat die heel binnenkort komt en dat de Kamer hem snel wil behandelen. Dus u vindt dat een goed idee dat het kabinet inderdaad, dat heet dan de spreidingswet, waarmee ze dus gedwongen kunnen aanwijzen van je moet nu opvangen. Dat is noodzakelijk nu, want gebleken is dat er te grote verschillen zijn tussen gemeenten. Ja. U gaat stoppen als portefeuillehouder asiel bij de VNG. Uw opvolger is Elisabeth Spies, de burgemeester van Alphen aan de Rijn. Wat is de eerste tip die u aan haar geeft? Ja, of zij het gaat doen of de wethouder Grootwassing uit Amsterdam, daar moet het VNG-bestuur nog alle besluiten over nemen. Daar ga ik niet over. Maar mijn tip aan de opvolgers, zijn deskundig, is van zet die lijn door, zorg voor een heldere lijn, dat alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor een fair deel van de opvang die moet gebeuren. En wij zijn er ook als gemeenten voor om samen met staatssecretaris dat asielvraagstuk op te lossen. We moeten niet zwarte pieten van wie het grootste probleem heeft veroorzaakt. Want dan krijg je ook het verhaal van mij opnieuw te horen. Kijk eens of je wel voldoende menskracht bij de Rijksdiensten beschikbaar hebt gehad de afgelopen jaren. Samen dit probleem oplossen. Want het kan niet zo zijn dat mensen in de open lucht moeten slapen. Dank voor het gesprek. Theo Weterings is burgemeester van Tilburg en scheidend voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid bij de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Sting is een groot fan van ze, de Tex-Mex countryband Los Bandoleros. Het zijn de broers Diego en Emilio Naviara en Jerry Fuentes. Alle drie zijn ze opgegroeid in San Antonio in Texas. Ze kwamen elkaar tegen in New York en besloten daar een bandje te beginnen. En die broers die hebben het niet van de vreemde, want hun vader was een bekende countryster in Amerika. Eind deze maand verschijnt het nieuwe album van Los Bandoleros, Tex-Flex Folklorico. En daarvan nu Every Time We Dance. Getting down, look at us, we're moving now, banging to the beat of the bongo drum. Oh, come on. every time we dance, it makes me feel bad. Last Bandoleros en Every Time We Dance. Dat is het liedje. Het is 2:30 geweest. NPO Radio 1. De hoofdpunten uit het NOS-journaal, Levi van Eck. Boerenactiegroep Agractie is voorzichtig positief over het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Voorman Erik Luiten zegt dat Remkes een genuanceerd verhaal heeft willen presenteren. Een belangrijk punt in de aanbevelingen van Remkes is voor Agractie dat er gezocht moet worden naar een andere methode voor het meten van de stikstofneerslag. Of het rapport van Remkes reden is tot nieuwe acties van boeren, kan Agractie nog niet zeggen. Ethiopië heeft een verdachte van mensensmokkel uitgeleverd aan Nederland. Justitie verdenkt de 38-jarige Eritreër ervan tussen 2014 en 2020 op grote schaal Eritreërs van Afrika naar Nederland hebben gesmokkeld. Daarbij zou hij veel geweld hebben gebruikt. De Britse premier Truss heeft haar stimuleringsplan voor de Britse economie verdedigd. Verandering gaat altijd gepaard met verdeeldheid, stelt Truss. Economen hebben stevige kritiek op haar plannen. Ze wil ze flink gaan lenen om alles uit te kunnen voeren. En in Frankrijk hebben zo'n 50 beroemde actrices en zangeressen een video opgenomen waarin ze een haarlok afknippen als steunbetuiging aan de Iraanse Mahsa Amini en Iraanse vrouwen in het algemeen. Amini kwam vorige maand om het leven nadat ze in Iran was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. Dan naar de situatie op de weg, Bianca Damink. Er staan nog niet veel files. Alleen op de A4 rijdt het wel langzaam van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoeterwoude Rijndijk en Leidschendam. Door een vrachtwagen met pech heb je daar een kleine 10 minuten tijdverlies. De rechter rijstrook is dicht. Verderop richting Rotterdam heb je nog 5 minuten oponthoud tussen Rijswijk en Delft. En het is al wat drukker op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar moet je rekenen op 10 minuten extra reistijd. Max. Naar toen. We gaan een jaar terug in de tijd, naar 5 oktober 2021. Villa VDB. Op die dag werd het restaurant Noma in Kopenhagen voor de 5e keer uitgeroepen tot beste restaurant van de wereld. The best restaurant 2021 is Noma. Het Deense restaurant Noma van topkok René Redzepi is verkozen tot beste restaurant ter wereld. Noma staat voor de simpele Scandinavische keuken met spullen uit de eigen regio. Als je daar binnenkomt, je krijgt een compleet gevoel van wauw, hier ben ik thuis. Chefkok René Redzepi is voor foodies een soort halfgod. We're here for deliciousness, not for the science of it, but for to create better deliciousness. Yeah. We need to understand the science of it. And so it's like an in-between a restaurant and an actual science lab. En ik ga erover praten over restaurant Noma met culinair journalist en restaurantcriticus Joël Broekaert. Goedemiddag. En goedemiddag. Hoe vaak heb jij er gegeten, Joël? Ik ben 2 keer in het oude Noma geweest en 3 keer in het nieuwe Noma. En ik heb 1 keer in Sydney gegeten toen ze daar een pop-up deden. En in december ga ik weer. Ja, oké. Nou, hartstikke leuk. Ik heb er 1 keer mogen eten in het oude Noma. Ik weet een beetje... Je moet wel een flinke beurs hebben dan. Dat klopt. Ja. Maar dit is ook niet... Dit moet ook wel zeggen dat ik het... met andere restaurants niet van die in die prijsklasse ben ik zeker niet zo vaak geweest. Nee. Het is wel echt een unicum, dit. Ja. We hoorden net de naam al voorbij komen. René Redzepi, dat is de chef daar. Wat is dat voor man? Nou, het is wel een eigenaardige kok in die zin dat het ook echt een filosoof is. Het is een extreem welbespraakte man. En hij kan echt oreren. Nou ja, het is misschien een beetje overdreven, maar bijna als een soort Obama als je hem op congressen of zo ziet. En een heel geïnspireerde man en iemand die niet gewoon alleen maar heel goed een ambacht kan uitvoeren, maar er ook echt over nadenkt, over de functie en zijn plek in de wereld, als een soort toch ook wel wat filosofische inslag, maar ook enorm geïnteresseerd in de wetenschap daarachter. En dat hoorden we net ook al hem zeggen zelf in een van die fragmenten. We need to understand the science behind it om lekkerder eten te kunnen maken. En wat is dat dan? Kan je dat eens uitleggen? Want een aardappel koken, dat kun je doen. En je kan er wat zout bij doen en je kan er wat anders bij doen. Maar wat doet hij dan anders? Nou, in de eerste instantie waar ze beroemd mee geworden zijn, of wat hun eerste golf van vernieuwing is geweest. Toen ze voor het eerst 3 jaar achtereen als beste restaurant, wat ze toen deden, was wat ze eind jaren 10 hebben ze besloten. Oké, waarom proberen we hier nu hoog in Denemarken, in dit koude klimaat, alleen maar tarbot te importeren en truffels en foie gras? En waar slaat dat eigenlijk op? Dat over de hele wereld, we allemaal die Franse haute cuisine allemaal maar en allemaal dure spullen lopen in te vliegen. En toen zijn ze rigoureus gestopt en hebben ze gezegd, we koken alleen nog maar wat we hier in deze Noordic regio kunnen vinden. Dus geen citroenen, geen olijfolie, geen truffel, geen dit. En dus geen caviar, maar de kuit van de snotolf bijvoorbeeld. En dat soort. En in die beperking, want het is natuurlijk, zeker als je daar zit. Kijk, in de zomer is het allemaal leuk en aardig, maar in de winter komt er echt vrij weinig van het land. In die beperking hebben ze zichzelf dus enorm gedwongen om aan de ene kant te kijken naar hele oude conserveringstechnieken. Dus het fermenteren. Daar zijn ze toen al mee begonnen. En tegelijkertijd ook naar vernieuwende technieken. Kijk, hij heeft ook in de keuken gewerkt bij Ferran Adrià, de grote man van de moleculaire cuisine. Dus hij is niet. Boelie, hij heeft dat ook wel meegekregen. Precies. Daarin heeft hij dus, dat is dus dan meer dan een aardappel koken. Als je dus echt gaat kijken naar de wetenschap van fermentatie, van waarom dingen lekkerder worden op het moment dat je ze laat fermenteren. En wat voor technieken daar allemaal voor zijn. En in die zin is hij dus echt een voorloper geweest. Want als je nu ook, gewoon in Nederland ook kijkt, er zijn eigenlijk gewoon echt allerlei toprestaurants die doen dit ook. Hè. Die koken eigenlijk alleen nog maar met wat er in de buurt is. Of tenminste, dat zie je wel steeds meer. Even als je daar naartoe gaat. Hè, je moet dus eerst zorgen dat je daar een keer terecht kan. Want de wachtlijst is enorm. Ik had toen het geluk dat ze een paar weken ervoor een voedselvergiftiging hadden gehad. Of tenminste een besmetting. Ah, dus heel veel mensen hadden afgezegd. En wij stonden toen op een soort wachtlijst. En werden gebeld van je kan aanschuiven bij de lunch. Nou ja, vooruit. Leg eens uit wat er gebeurt dan. Want ze hebben niet een menukaart waar je kan kiezen van ik neem nu een zeeegel of ik neem een stuk vis. Dat is, daarin zijn ze natuurlijk niet uniek. Er zijn wel meer, dat noem je een tasting menu. Dan zijn de restaurants op dat niveau. Die hebben geen kaart en die zeggen van u kunt kiezen en zeg maar wat we moeten koken voor u. Nee, die doen één ding. En jij komt daar naartoe om hun ding te proeven. Dus zij zeggen, dit is het menu vandaag. Dat bestond vroeger uit, ik denk dat toen jij er geweest bent, dat je misschien nog wel iets van 22 verschillende gangen achter elkaar kreeg. Dat is tegenwoordig wel wat minder geworden. Maar het is namelijk, en je moet dit niet meer zien als van, ik heb trek in dit of ik heb trek in dat. Of doe mij een bord risotto. Het is een soort voorstelling die daar opgevoerd wordt. Op dat er zit een verloop in dat menu. In smaken, in texturen, in temperaturen. Alles. Niks staat, geen gerecht bestaat los van het gerecht wat je daarvoor of daarna gegeten hebt. Soms wordt er ook een ingrediënt uit een vorige gang nog doorgetrokken naar het nieuwe gerecht, wat een soort bruggetje vormt. Sommige zijn super comfortabel, waardoor je helemaal achterover in je stoel zakt en denkt, wat heerlijk. En dan met de volgende gang, bam, zit je op. Weet je wel, dan krijg je een draai om je oren. Die dingen die horen bij elkaar. En het is dus eigenlijk, kun je het beter vergelijken met een kunstvorm zoals een balletvoorstelling. Alleen gebeurt het dan niet eens daar verderop op het podium. Het gebeurt in jouw mond. Ja. En dat is dus extreem intieme ervaring eigenlijk, als je het zo beschouwt. Als je echt die kunst in vervoering kan worden gebracht door die kunst die daar wordt bedreven. En dat dan allemaal in jouw mond mag plaatsvinden. En dat je de kunstwerken dus kan consumeren, letterlijk. Dat is ook gewoon heel veel geld waard. Wat me opviel was ook dat, want je denkt als je daar naartoe gaat, denk je van dat zal wel allemaal poepchic zijn en je moet heel keurig. Maar het is eigenlijk heel ongedwongen. Je zit eigenlijk gewoon in een soort huiskamer met z'n allen te eten. Viel mij in ieder geval op. En dan is het 5 keer nu beste restaurant ter wereld geweest. Dus vorig jaar voor het laatst nu. Want dit jaar is er een ander Deens restaurant. Geranium is de beste geworden. Maar wat is dan de beste? Ik bedoel, wat zijn de criteria daarvoor? Dat is natuurlijk ook. Maar gewoon, ik bedoel, dit, als jij een lijst zou verzinnen, dan zou je dat ook graag de beste radioprogramma's ter wereld. Ik bedoel, dit is gewoon een lekkere naam natuurlijk. Het is een organisatie die gewoon op een gegeven moment gezegd heeft van kijk, al die klassieke restaurantgidsen, die Michelinsterren, die Gomio's. Ik kan me nog een quote herinneren van het is een Britse magazine, Restaurant Magazine. Dat is eigenlijk een soort branchetijdschrift die dit op een gegeven moment verzonnen hebben om deze lijst te maken. Die een van die redacteuren die heeft ooit volgens mij gezegd, ik weet niet meer waar, van ja, wij zaten gewoon te bedenken, waar wil je eten als je niet grijs, oud, Frans of miljonair bent? Weet je gewoon, wat vind je, wat is nu? Want die vonden dat oudbollig. Dus en toen zijn ze gaan zeggen, we zijn met elkaar, mensen uit de branche, hebben we gewoon een soort academy eigenlijk samengesteld en gevraagd, lever een top 10 in. En nou ja, die organisatie is uitgegroeid over de laatste 20 plus jaar naar een vrij grote wereldwijde groep. Je hebt nu in allerlei continenten heb je dit soort sublijsten. En je hebt allemaal stemmers, koks, journalisten, schrijvers, andere restaurant professionals die dat met elkaar die academy eigenlijk zijn. En die bepalen dus wie er in dat lijst. Maar goed, de beste, ach, bedoel. Ja. Het is wel grappig, wat je net zei, is wel iets waar we te weinig over praten. Namelijk, iedereen heeft het altijd over het eten bij Noma. Maar wat jij net zei, het is ook echt werkelijk uniek wat ze daar voor elkaar krijgen aan de voorkant in het restaurant. Om op dat niveau, waar alles zo'n militaire operatie is en zo minutieus tot in de puntjes van 9 uur 's ochtends tot weet ik veel, tot de laatste gast weg is geregeld, is om daar toch zo'n relaxte sfeer in dat restaurant te creëren waarbij niets een probleem is en iedereen op zijn gemak is. Dat is ook echt ontzettend knap. Daarin zijn ze ook de beste. Een beetje jaloers, want jij mag er nog weer een keer gaan eten binnenkort. Veel plezier daarbij. Joël Broekhout, culinair journalist en restaurantcriticus. Ik zeg er nog even bij, er komt een boek van zijn hand uit. Dat heet Proefles. En dat gaat eigenlijk over allerlei zaken die de nieuwsgierige eter graag wil weten over smaak. Aanleiding is Noma, dan een liedje uit oktober 2021. Nederlandse band Rondé, Hard to Say Goodbye. With you instead, I can hear you in my sleep. Rondé was dat. Nieuws van de NOS dan. Ja, langzamerhand stromen de reacties binnen op het stikstofadvies van Johan Remkes. Na talloze gesprekken adviseert de VVD-prominent om heel snel te beginnen met het uitkopen van boerenbedrijven die veel uitstoten, omdat het land anders vast komt te staan. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Lars. Dag Jurgen, goedemiddag. Ja, ik ben ook vooral benieuwd wat het CDA nu zegt. Hè, want ja, die partij heeft zich toch wel een prominente rol in dit hele verhaal gezet. Een heel prominente rol, inderdaad. Partijleider Wopke Hoekstra die gaf in augustus een interview aan het AD, waarin hij de hele zaak enorm op scherp zette door te zeggen dat stikstofdoel wat wij hebben, de helft eraf in 2030, dat moet niet heilig zijn. En dus keek iedereen naar het CDA. Dat is toch niet wat de regering vindt, want de regering heeft afgesproken dat dat doel toch echt overeind moet blijven. En dat is een van de redenen waarom Remkes aan de slag moest. En dus wilden wij vandaag weten, nadat dat rapport van Remkes uitkwam, wat Dirk Boswijk, de landbouwwoordvoerder van het CDA, wat die precies van dit rapport vond en of dit wat hem betreft een weg was uit de impasse die er is tussen boeren en overheid, zal ik het maar even kort samenvatten. Want dat was belangrijk voor het CDA. Die impasse, die moest doorbroken worden. Ik denk dat hier zeker een basis ligt om verder te gaan. Hè. Ik zie enerzijds het kaartje van tafel. Nou, daar heeft de minister al van gezegd dat ze dat gaat doen. Ze heeft ook excuses aangeboden voor het gebrek aan empathie wat zij heeft getoond. Maar ik zie ook hele concrete punten die Remkes aanhaalt, die ook voor een deel uit de agrarische sector komen, die ook voor een deel wij al hebben aangedragen. En ik denk dat het in ieders belang is dat we zo snel mogelijk beginnen met het reduceren van stikstof en het perspectief bieden aan de agrarische sector. Ja, volgens het CDA waren er een hoop stenen des aardstoots. Allereerst dat beroemde stikstofkaartje, hè, waar op stond waar hoeveel precies gereduceerd moest worden, waar minder stikstof uitgestoten moest worden. Nou, dat kaartje is van tafel. Remkes zegt dat aan het eind van 2030 misschien nog wel wat ruimte zit om wat te spelen, als je tussendoor maar wat meetmomenten inbouwt. Dus het CDA ziet zijn gelijk bevestigd in dat rapport. Ja. Andere hoofdrolspeler is natuurlijk Caroline van der Plas van de BBB. Wat vindt zij ervan? Ja, die stond er heel wat steviger in dan het CDA nog. En wonder boven wonder, die ziet haar gelijk ook bevestigd in het rapport. Nou, mijn eerste indruk is dat Johan Remkes die heeft veel meer erkenning en waardering gegeven aan boeren en hun innovatiekracht, ondernemerschap en hun eigen ideeën om duurzamer te produceren dan iemand hier ooit in jaren heeft gedaan. Dus daar ben ik hem ook heel erg dankbaar voor. Hij heeft zich heel duidelijk daarover uitgesproken. En ik vind ook, hij heeft het kabinet echt al een flinke veeg uit de pan gegeven, hoor, met dit rapport. Ja, het kabinet een veeg uit de pan gegeven omdat die het niet helemaal goed hadden aangepakt. En nu ziet zij ook aanknopingspunten om verder te gaan met het stikstofbeleid. Nou, die kan Remkes allemaal in zijn zak steken. Iedereen tevreden daar in Den Haag? Ja, iedereen is vandaag ontzettend tevreden over het werk van Remkes. In ieder geval iedereen die wij hebben gesproken vandaag. En kijken we niet alleen natuurlijk naar het CDA binnen de coalitie of de BBB bij de oppositie, maar we willen ook heel graag weten wat D66 ervan vindt. Want die stonden tot nu toe op het standpunt dat er helemaal niks veranderd mocht worden aan de doelen en het tijdspad. Oftewel, de helft eraf in 2030, anders dan deden ze niet meer mee. En dus vroegen we aan Tjeerd de Groot of hij hierin, in dit rapport, genoeg zag om door te gaan. Nou, wat ik heel goed vind, is dat hij de natuur op nummer 1 zet en daar ook alle partijen achter heeft gekregen. Zelfs zodanig dat hij zegt, nou, we moeten zelfs versnellen. En dat is ook nodig om achteruitgang van de natuur te voorkomen en ook weer een beetje lucht te geven aan de boeren die blijven en aan de vergunningverlening voor de woningbouw. Wat maakt dit rapport dan anders dan de kabinetsaanpak tot op heden? Nou, die versnelling is wel echt nieuw. En dat is ook wel in het belang van de natuur. Want we zitten nu voor de situatie dat een rechter eigenlijk steeds kritischer wordt. En dat we de achteruitgang van de natuur moeten voorkomen. En dan moet je toch wat extra's doen. Dus ook D66 blij met dit rapport. Ja. Want die zeggen het wordt juist allemaal een beetje strenger. En nu doet zich het vreemde geval voor dat als je dat rapport van Remkes erbij pakt en dan kijkt wat het kabinet precies van plan was de afgelopen tijd, dan zie je dat die twee eigenlijk niet zo heel veel van elkaar verschillen. Behalve dan dat Remkes zegt, het moet allemaal wat sneller en het moet allemaal wat strenger. En wellicht zullen er ook boeren of andere bedrijven gedwongen moeten verdwijnen om die stikstopopgave te voldoen. Dus politiek gezien is vandaag alles gered, zullen we maar zeggen. Maar in de praktijk is er gewoon niet zo heel veel veranderd. Vanuit Den Haag hoorde u politiek verslaggever Lars Geerts van de NOS. En hier verderop in de villa in de receptie staat Marcia de Rooij met Leo Oldenburger. Want die heeft een boek geschreven over Shocking Blue en zangeres Mariska Veres. Yes, maar met jou wil ik het toch even hebben, Leo, over een boek dat je eerder schreef. Mm-hmm. Namelijk Keepers zijn gek. En dan heel even terug naar gisteravond. Remco. Ja, 6 keer gepasseerd, man. Ja. Triest. Trieste avond voor hem. Zou die in je boek passen? Remco is wel grappig, dat zeker. Maar hij is niet gek. Hij is eigenlijk te normaal om in dat boek opgenomen te kunnen worden. En grappig, zeg je? Waar zit hem dat in? Nou ja, hij kwam bij Ajax en daar had je Onana als eerste keeper. En toen werd hem de vraag gesteld van, ja, is er met jou gesproken over je positie? En ze zeiden, ja, ze willen dat ik rechtsbuiten kom voetballen. Ga lekker zitten. Hij droomde toch misschien wel een beetje al dat hij in Oranje stond. Maar nou, gisteravond weet ik het ook weer niet helemaal zeker. Hij heeft niet echt een beste beurt gemaakt, nee. Zag bij een paar goals niet goed uit. Leo, hartelijk welkom. Ja, 75 jaar zou ze afgelopen zaterdag zijn geworden. Shocking Blue zangeres Mariska Veres. Ja, dan denken we natuurlijk gelijk hieraan. Venus dus, van Shocking Blue. Uiteindelijk is ze 59 jaar geworden. Jij bent eigenlijk sportschrijver, voetbalcommentator. Maar ik vond dat eigenlijk een soort eerbetoon moest komen voor Mariska Veres. Dus ja. Een boek. Ja, omdat het nummer wat je net hoorde, dat kent iedereen eigenlijk wel. Ook mensen die een stuk jonger zijn dan ik, dan jij. Nummer 1 in Amerika ook, toch? Ook. De eerste Nederlandse band die het voor elkaar heeft gekregen om nummer 1 te worden in Amerika. Dus dit nummer, dat beklijft wel. Het staat ook altijd hoog in de top 2000. En ken je het niet van Shocking Blue, dan ken je het wel van Banana Rama, en anders ken je het wel van een scheermesjesreclame op televisie. Dus dat nummer, dat kent iedereen wel. Alleen steeds minder mensen plakken daar ook het stickertje Shocking Blue op. En dan nog minder mensen weten dat Mariska Veres een zanger is. En dat vond ik een beetje triest. Want, ja, was jij verliefd op haar vroeger? Nou, ik was daar ietsje te jong voor. Ik kom uit 65. Okay. Dus, maar ik begreep wel, en zeker later, dat het wel een bijzonder mooie vrouw was. En dat daar volkstammen... Een beetje mysterieus. Ja, donkere ogen had ze. Van die zwarte lijntjes eronder. Ze had lang zwart haar. Dus ja, heel daar staat wel een onthulling over in jouw boek over. Ja, ja, dat het haar wat je van er ziet in clips en op foto's. Dat stijle zwarte haar, dat is een pruik. Ah jee, nou nu heel veel generatiegenoten, die zakken nu half in elkaar. Ja. Dat wisten we natuurlijk. Nee, ze had prachtig haar. Alleen het was destijds eigenlijk niet heel erg hip om krullend haar te hebben. Dus ze wilde dat stijlen. En daar heeft ze zo lang met stijltangen mee lopen hannissen, dat haar, haar kapsel werd geruïneerd. En toen heeft ze een pruik opgezet. Het had ook niet veel gescheeld. Of we hadden nooit van Mariska Veres gehoord. Althans niet als zangeres van Shocking Blue. Maar ze wilde eigenlijk een man als zanger. Ja, ze hebben eerst Barry Hay gevraagd. Van de Golden Earring. Ja, die had iets van, nou ja, nee, ik ga wel ergens anders naartoe. Toen hadden ze Fred de Wilde. Dat was dan de zanger. Want het was in de jaren 60 heel gebruikelijk om bij beatbandjes een zanger voor de groep te hebben staan. Fred de Wilde moest in militaire dienst. En dus gingen ze weer op zoek. En bij toeval, omdat Golden Earring een nummer 1 hit haalde in Nederland, Dong Dong Diggy Diggy Dong, hadden ze een feestje waar ook Kees van Leeuwen en Robbie van Leeuwen aanwezig was. En daar ergens in een hoekje speelde een orkestje met een zangeres. En toen hadden Robbie van Leeuwen en Kees van Leeuwen de manager iets van. Kees van Leeuwen was de manager, Robbie van Leeuwen was de gitarist van Shocking Blue. En de songschrijver. En die hadden iets van, wauw, een wijf. Zullen we een wijf nemen? Want dat was helemaal niet te doen gebruikelijk. En was die Mariska Veres een beetje rock and roll? Nee, totaal niet. Nee, ik denk dat ik een boek heb geschreven over wellicht een van de meest saaie vrouwen uit de rockhistorie. Want ze dronk niet, ze rookte niet, ze gebruikte geen drugs. En toen ze wereldberoemd werd met Venus, was ze nog maagd. Kom er maar eens om, anno 2020. Ja, precies. Ja, die zijn niet meer te vinden, echt niet. Dus, ja. Maar zij was inderdaad alles behalve rock'n'roll. Ze had ook helemaal niet het idee dat ze een sekssymbool was. Ze was een sekssymbool tegen wil en dank. Ze wist ook helemaal niet hoe ze sexy moest bewegen. Ze heeft een keer bijles gehad van een man notabene. Die zei van, ja, maar dan moet je een beetje zo kronkelend doen. Een beetje zo kronkelend bewegen. En dat vinden mannen opwindend. En dat heeft ze toen maar gedaan. De naam viel net even van Robbie van Leeuwen. Ja, want die moeten we eigenlijk wel noemen. Dat is natuurlijk helemaal de man op de achtergrond. Heel veel mensen kennen die helemaal niet. Maar die was natuurlijk verantwoordelijk voor de sound vooral. Venus heeft hij wel bijna één op één gejat. Hij heeft in ieder geval flink leentje buur gespeeld, links en rechts. Maar hij had geweldige gitaarriffs. En dat zorgde ervoor dat het nummer erg sterk werd. Mariska Veres heeft daarna ook wel gewerkt met andere songschrijvers. Nooit een hit meer gescoord. Want Robbie van Leeuwen was wel in staat om iets heel catchy's te maken. Waardoor daardoor de hitparade werd gehaald. Ja. Want hoe verklaar je dat succes? Waarom is dit... Ja, dit nummer is een nummer 1 geweest in Amerika, maar ze hebben toch ook internationaal behoorlijk succes gehad, deze band. Ja, omdat het heel makkelijk in het gehoor ligt. Je fluit het zo mee. En dat kreeg hij heel goed voor elkaar. Het waren hele catchy liedjes. Want we hebben nog een fragmentje bijvoorbeeld van Inkpot. Dat is ook een hit van ze geweest. Klein stukje horen misschien even van dat nummer van Shocking Blue. Hey, vlaat hem zo mee. Hier gaat trouwens Mariska Veres, hoorde ik van haar levenspartner André van Geldorp, een enorme hekel aan. Dit vond ze een verschrikkelijk nummer. Oké. Ja, Never Marry a Railroad Man was haar absolute favoriet. Haar persoonlijke favoriet. Dat vond ze een heel fijn liedje. Maar dit vond ze helemaal niks. Nee. Het gaat ook wel ergens over de inkt in een inkpot. Ja. Wat is er na Shocking Blue met haar nog gebeurd? Ze heeft wel geprobeerd nog in allerlei beentjes. Op een gegeven moment speelde ze in een hardrock beentje. Dat heette Veres. Daar heeft ze een gitarist ontmoet, André van Geldorp. Daar is ze haar leven lang bijgebleven. En ze heeft nogal in allerlei beentjes gespeeld. Op een gegeven moment heeft ze Robbie van Leeuwen gevraagd, mag ik de naam Shocking Blue gebruiken? En dat mocht. Dus ze hebben met Shocking Blue op heel veel van die Back to the 60s festivals gespeeld. Ook nieuwe liedjes geprobeerd. Er is nog een liedje gemaakt met Robbie van Leeuwen erbij ook. The Judge and the Jury ergens in 86, meen ik. Een heel echt verschrikkelijk jaren 80 sausje is er overheen gegooid. Dus ze heeft wel geprobeerd om hits te scoren. Dat is niet meer gelukt. Ze is wel, en dat moet ik eerlijk wel zeggen, ze is daarna wel vrijer gaan zingen. En daarna ze zong ook nummers van Janis Joplin en van Tina Turner. En dat deed ze echt verdraaid goed. Ze is wel als zangeres in de loop der jaren wel steeds beter geworden. Ja, het heeft een prachtig boek opgeleverd. En Venus was her name. En je hebt de smaak te pakken als het gaat over muziekboeken. Want je bent alweer met iets nieuws bezig, begrijp ik. Ja, ik ben een tijd geleden begonnen met een boek te schrijven over Henny Vrienten. En dan niet zozeer een biografie te maken, maar meer een soort eerbetoon aan zijn muzikale leven. Dus ik heb met heel veel mensen gesproken. Ook over dus zijn beginjaren voordat hij bekend werd met Doe Maar. Dus in de periode dat hij in Tilburg zeer actief was. Dus daar heb ik een aantal mensen over gesproken. Vrienden is natuurlijk een tijdje geleden overleden. Ja. Ik heb contact gehad met zijn vrouw Gala en met de kinderen. En die hadden iets van, ja, het is ons nu te vroeg, te snel om een boek over hem in de winkel te zien liggen. Dus of het boek er komt, dat ligt niet aan mij. Ik heb hem in principe af, maar dat ligt aan de vrouw van Henny Vrienden en de kinderen. Ja. Deze ligt nu al in de winkels. Zeker. Mariska Veres en Shocking Blue, het verhaal dus in. En Venus was er neem, geschreven door Leo Oldenburger. Dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1 podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Hun vaders waren knilmilitairen. Van de paspoorten, we moesten vluchten. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie je ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Renzi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg,

Vanaf december geldt al een verbod op het importeren van Russische olie via zee. Maar toch voegt een prijsplafond nog wat toe, vinden de EU-landen. Want straks is ook het verschepen en het verzekeren van te dure olie verboden. En daarin spelen landen als Cyprus, Malta, Griekenland een belangrijke rol. Morgen wordt bekendgemaakt wat er precies in het sanctiepakket zit. Ethiopië heeft een verdachte van mensensmokkel uitgeleverd aan Nederland. Volgens justitie heeft de 38-jarige Eritreër tussen 2014 en 2020 op grote schaal Eritreërs van Afrika naar Nederland gesmokkeld. Daarbij zou hij veel geweld hebben gebruikt. Familie in Nederland werd intussen afgeperst om veel geld te betalen voordat het opgesloten familielid verder mocht reizen, zegt het OM. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het oosten schijnt de zon geregeld. In het zuiden kan het lokaal 22 graden worden. Vanavond gaat het in het westen regenen. Morgen overal droog en geregeld zon. En maximaal 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er door een ongeluk bij Noordeloos op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Je bent daardoor 3 kwartier langer onderweg. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder is het druk op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Sliedrecht en de afrit Arkel. Daar is de vertraging bijna een half uur. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen sta je vast tussen Bad Hoefendorp en Amstelveen Stadshart. De afrit is daar dicht door een ongeluk en de vertraging is 10 minuten. Ster. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Bijdragen aan een beter milieu. Vervang je halogene gloeilampen door Philips LED-lampen. Deze week bij Hubo 2 plus 1 gratis. En lever je je oude lampen in bij Hubo? Dan planten we er bomen voor terug in het Hubo-bos. Hubo helpt. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Al 75 jaar hebben wij een bus waar je op kan bouwen. Tijdens die race tegen de klok, tijdens pech onderweg, tijdens zo'n klus die alleen jij kan. Dus wat je vak ook is, wij zijn er voor je. Volkswagen Bedrijfswagens. Al 75 jaar voor elkaar. Ook voor onderhoud en reparatie staan we voor je klaar met onze Altijd Door service. En is je bus 5 jaar of ouder, dan krijg je 15% voordeel op onderhoud. Kijk op volkswagenbedrijfswagens.nl. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Egon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Egon-hypotheek. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Let op, geld lenen kost geld. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, even de administratie bijwerken. De dichter voor 3, die hebt u gemist, Arie van der Wulp. Maar dat wordt voor vandaag de dichter na 3. Dus die komt zometeen nog echt voorbij. En theatermaker Wessel de Vries is in de villa. Aanleiding is zijn voorstelling Dineren met dictators, Masha. En hij heeft ook wat te eten meegenomen. Ja, en de laatste hand wordt aan dat gerechtje gelegd. Nog wat dillen erop en dan mag je de deksel erop doen en met me meekomen. Want Jurgen kan niet wachten om te zien wat je gemaakt hebt, Wessel. Weet je wat het is? Ja, het is een shapkat. Dat is een Albanees gerecht met wilde spinazie, feta en een soort bladerdeeg. Maar je hebt het niet zelf gemaakt? Nee, de kok heeft dat gemaakt, die onze voorstelling... meedoet. Ja, die heeft het vanochtend gemaakt en het ons meegegeven. Een soort bouwpakket. Wel gelukt, hè? Oké. Nee, plaats, Wessel. Dan zal ik proberen het een beetje in te leiden. Want wat stond er op het menu als Stalin ging dineren? En wat was het favoriete gerecht van Saddam Hussein? En hoe is het om dagelijks te koken eigenlijk voor dictators? Wessel de Vries, theatermaker, die heeft daar een voorstelling over gemaakt. Die heet dus Dineren met dictators, Wessel. Ja. Waar komt jouw fascinatie allereerst met die dictators vandaan? Ja, nou, ik heb geschiedenis gestudeerd. En daardoor altijd wel veel verhalen over dictators gehoord. En ja, de laatste jaren, op een gegeven moment las ik een boek. En dat ging over de koks van dictators. En daarin kwamen heel veel dictators aan bod. En daar waren ook een hoop dictators waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. En die waren soms nog veel vreemder dan de dictators die ik al wel kende. Dus die verhalen, ja, altijd als ik dat hoorde, dacht ik, ja, daar moet ik nog een keer wat mee. En dus, want dat boek was dus eigenlijk de basis. En daar heb je voorstelling van gemaakt. Want wat krijgen mensen dan letterlijk voor de kiezen als ze naar die voorstelling gaan kijken? Nou, het is een voorstelling die bestaat uit 5 gangen en een amuse. En bij elke gang is eigenlijk het lievelingsgerecht van een dictator. Dat krijg je ook te eten? Dat krijg je dus daadwerkelijk te eten. Okay. Dus je gaat eigenlijk 5 gangen dineren. Vrij luxe op het podium van Theater de Spiegel in Zwolle. Aan mooie ronde tafels, mooi gedekt. Met 2 live muzikanten erbij die de muziek verzorgen. En wij vertellen, Jommer en ik, over die dictators. Dus nemen de mensen mee in wie die dictators waren. En ook vaak wie hun koks waren. En ja, hoe het was voor hun om voor die dictator te koken. Ja, want dat is natuurlijk wel bijzonder. De band tussen dictator en kok. En dan met name hulde voor de koks, lijkt me. Want ja, dat kon er behoorlijk stressvol aan toe gaan natuurlijk. Ja. Er is ook een soort rare vertrouwensband natuurlijk. Dus een dictator en een kok. Want veel dictators zijn natuurlijk bang om vergiftigd te worden. Ja. Dat is iets wat veel dictators hadden. Ik bedoel, die hadden natuurlijk veel tegenstanders. Je bent toch in je eentje, sta je tegenover 5 miljoen of nog meer mensen in een land. Ja, die het niet in jou zien zitten misschien. Dus ja, de kans op vergiftiging die is er altijd. Dus er is altijd een soort vertrouwensband ook tussen een kok en zijn dictator. Ja. En ze hebben ook wel voorproevers misschien, toch? Ja, voorproevers inderdaad. Saddam Hussein had ook allerlei dubbelgangers. Saddam Hussein had zelfs meerdere kastelen en meerdere paleizen in Irak. En in elk paleis werd elke dag gekookt door een kok. Maar die kok wist niet of Saddam het ook zou opeten of niet. Okay. Maar dat was zodat het niet nooit bekend was waar hij was. Zodat hij nooit gepakt kon worden. Want ik bedoel, ja, kijk, een dictator, dan denk je ook al snel aan strafkampen. Dus als het hem een keer niet bevalt, hoe iets garen gemaakt is of misschien helemaal niet te eten was. Ja, voor je het weet zit je achter slot en grendel natuurlijk. Ja, het is misschien wel leuk om daar even dit gerecht bij te pakken dat ik heb meegenomen. Want wat is het? Ja, het is de Shapkat. En dat is het lievelingsgerecht van Enver Hoxha, de dictator van Albanië. En in Albanië was inderdaad die kok, die was dus altijd doodsbang, vertelde die. Daar is een boek over geschreven. En hij was eigenlijk altijd bang en hij hoorde ook de verhalen in die keuken over de vorige koks van de dictator. Er was eentje verhuisd, er was eentje verdwenen. Nou ja, goed, het kwam natuurlijk gewoon op neer dat die naar een kamp of waren gebracht of gedood waren, nog erger. En hij was dus altijd bang dat hem ook zou overkomen. En toen op een gegeven moment verzon hij eigenlijk een plan, een soort list van hoe kan ik nou zorgen dat mij niet overkomt. En toen bedacht hij zich, en ja, ik vind dat zelf echt een fantastisch idee. Hij bedacht, eigenlijk moet ik de gerechten gaan koken die de dictator vroeger thuis at. Hè? Ik bedoel, dat is de die zijn moeder maakte. Ja, precies. Ja, dat is de manier om de weg naar iemands hart te vinden. Dat je eigenlijk gaat kijken naar, hoe maakte zijn moeder dat voor hem klaar? En de zus van die Enver Hoxha, die woonde ook in dat paleis. En daar heeft die kok op een gegeven moment aan gevraagd, wil je me dat leren? Ja. En zij heeft hem precies geleerd welke ingrediënten ze moest gebruiken om hem dat gerecht voor te schoten dat hem aan thuis deed denken. Laten we even proeven. Jij hebt hem zelf ook nog niet geproefd, of wel? Ik heb het ook nog niet geproefd, nee. Nou, neem jij ook vooral, want er staan er genoeg op. Ik probeer het even. Er 4 inderdaad. Het is dus inderdaad een klein taartje, hè? Ja. Nou, dus is een Albanees gerecht, Shapkat. Dat gerecht ziet er in het echt wat anders uit. Want we hebben onze kok, Remco Poppen, dat is een chef-kok van de Zwolse theaters. Die hebben we gevraagd om daar zelf een soort twist aan te geven. En hij zei, nou, ik ga het iets anders aanpakken, maar ik maak er wel een taartje van met spinazie en feta. Maar je zou hem gelijk naar een strafkamp sturen. Ja, om niet te eten dit. Nee, echt? Nee, heel lekker, heel lekker. Oh, gelukkig maar. Je schrok, hè? Ja, ik schrok wel een beetje. Ik zou het heel lullig vinden als dat daadwerkelijk zo was, ja. Zijn er ook gerechten van dictators die niet in de voorstelling komen? Ja, een hoop. Ja, er is een kookboek en daarin stonden de 28 lievelingsrecepten van dictators. Dus we hadden de keuze uit 28 dictators. En we hebben echt wel moeten schiften, ja. Dus ik vond het soms ook wel echt jammer dat bepaalde gerechten er niet ingekomen zijn. Bijvoorbeeld, ja, Jommer is er nu niet. Dat is de man, de theatermaker met wie ik het samen maak, de voorstelling. Die is heel erg fan van de DDR en Erik Hunneker. Mm-hmm. En die at heel graag kazelerib met zuurkool. Ah, ja. Ja, dat vonden wij een fantastisch gerecht. Dat zou leuk zijn of dat te serveren. Echt van die wilde echt de Duitse gerechten. Hè? Dus geen Amerikaanse invloeden. Over Duitsers gesproken, ja. En dictators. Adolf Hitler was vegetariër. Ja, klopt. Ja, zit niet in de voorstelling. Dat is een verhaal dat altijd verteld wordt als een soort manier om te zeggen van nou, heel nobel, hè, van Adolf Hitler dat hij vegetariër was. Maar dat had volgens mij vooral te maken met dat Hitler, ja, er staat heel veel druk op die dictators. Hè. Dus ze hebben vaak ook last van hun spijsvertering, last van hun darmen, last van hun maag. Dus die kunnen niet zoveel hebben. En daarom schijnt Hitler vegetariër te zijn geweest. Okay. Ja. Maar hij zit niet in de voorstelling inderdaad. Maar als je vegetariër bent, kan je wel naar deze voorstelling ook? Zeker, zeker. Ja, ja, er is ook een vegetarisch menu. En dat lijkt al wel heel erg op het normale menu, maar dan net met een soort vegetarische draai. En de drankjes erbij? Ja, zijn ook inclusief, zeker. Nee, oké, maar die hebben ook nog iets met die dictators te maken. Ja, precies. En er is ook een link natuurlijk met... Ja, zeker. Ja, dat is allemaal mooi op elkaar afgestemd. Ja. Oké, nou, hartstikke leuk. Klinkt leuk. Het is dus alleen in Zwolle, want jullie moeten die setting natuurlijk elke keer laten staan. Mensen kunnen daar nog steeds kaarten voor bestellen ook. Ja, ja, de volgende week beginnen we eigenlijk, 14 tot 16 oktober. Die zijn bijna uitverkocht, die voorstellingen. Daarom hebben we extra voorstellingen eind november, 29 en 30 november. En later deze week gaan ook de voorstellingen voor 27 en 28 december in de verkoop. Dus na de kerst. Moeten maar even zoeken dus naar dit mooie experiment. tgdejongehonden.nl. Ja, daar kan dat dus op te zien. Theatermaker Wessel de Vries, dankjewel. Jo. Was hij weer, de heer Jagger. voorman van de Rolling Stones. Moves Like Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera. Vlak voor drieën kwamen we een beetje in de knoei vanwege Mariska Veres en vanwege de plannen van Remkes. En dus moesten we de dichter voor drie verplaatsen na drieën. Maar hier is hij, Arie van der Wulp. Straks is er geen groente in een potje meer verkrijgbaar. De grootste fabrikant die kampt met stress en ongemak. Dat heeft vooral te maken met de torenhoge gasprijs. Die viel deze krotenkoker rauw op zijn dak. Arbeiders staan deze week hun laatste kool te stoven. Evenals de laatste kistjes moesappel en peer. Wat te denken van spinazie, wortel, doperwt, snijboon. De baas van de fabriek die gooit het bijltje erbij neer. Ik begrijp heel goed waarom die hele tent gaat sluiten. Want het is nogal een energieverslindend vak. Dus ik vrees dat er vooralsnog weinig aan te doen valt. Voortaan dient men zelf maar te zorgen voor zijn prak. Iedereen die wel eens iets van groente heeft genuttigd, die heeft dan waarschijnlijk ook iets van gezond verstand. Zo'n persoon zal dan ook niet zo snel gaan protesteren bij de supermarkt met zijn hakken in het zand. Ik mag helaas de naam van deze fabrikant niet noemen. Van reclame maken komt een hoop gehakketak. Daarom hou ik deze naam dan maar angstvallig voor me. Anders zit ik straks wellicht voor jaren in de bak. Arie van der Wulp was dat. En dan nieuws van de NOS. De Britse premier Truss heeft vanmiddag haar veelbesproken economische plannen verdedigd. Dat deed zij in een toespraak op het congres van haar conservatieve partij. En correspondent Fleur Launsbach heeft dat allemaal gevolgd. Fleur, wat zei Truss? Economische groei en groei en groei en belasting verlagen. Dat was eigenlijk de kern van het beleid van Truss. En dit was natuurlijk het moment waarop ze haar beleid moest gaan uitleggen. En zeker gezien de reactie op de financiële markten die we hier hebben gezien. Het pond is behoorlijk gedaald. En onrust binnen haar eigen partij. Reactie was ook, ja, op die plannen was ook niet best binnen haar eigen club. Dus ja, maar volgens Truss blijft het antwoord op alles belasting verlagen en groei creëren. Het idee daarachter is, als mensen minder belasting betalen, dan stroomt dat geld terug in de economie en dan gaat iedereen ervan profiteren. Daar is niet iedereen het mee eens. Maar daarop zegt ze, ja, je zal altijd weerstand hebben. Dat heb je nou eenmaal als je grote dingen wil veranderen. Ik moet wel zeggen, bij de partijconferentie net zag ik voor het eerst echt saamhorigheid. Er werd hard geklapt voor haar speech. En ze kreeg staande ovatie. Dus okay. Dat is wel beter dan ik de afgelopen dagen heb gezien. Ja, nou ja, de achterban, zou maar zeggen, die heeft ze dan weer een beetje aan zich gebonden. Hoe dat verder met het land is, dat is nog even de vraag. Wat viel verder op aan die toespraak? Nou, er was een groepje demonstranten binnengekomen. Echt heel knap hoe ze dat hebben gedaan. Want het is hier hartstikke goed beveiligd. Maar die was binnen van Greenpeace, horen we nu. En die rolde zo'n spandoek uit in de zaal. En daar stond op, who voted for this? Dus wie heeft voor haar gestemd? En dat is wel pakkend, want dat sluit aan bij een groot kritiek punt. Namelijk, zij voert nu hele grote veranderingen door. Die gaan iedereen aan. Heeft echt behoorlijk impact op de economie. Op mensen hun hypotheken, et cetera. Maar niet het hele land heeft voor haar gestemd. Want alleen maar haar eigen partij heeft voor haar gestemd. Het was een interne leiderschapsverkiezing. Dus ja, dat is wel een van de grote problemen waar ze natuurlijk mee te maken heeft. Dat idee dat het toch niet echt heel democratisch is gegaan. Dus de applausmachine in de zaal draait op volle toeren. Maar hoe dat er buiten is, is nog zeer de vraag. Dat is absoluut de vraag. Wat je wel merkte is na die toespraak, dat hier op het partijcongres zag je veel positieve reacties. Dus toch dat idee van ja, we moeten maar met haar door. Want ja, we moeten maar achter haar gaan staan. We kunnen natuurlijk niet nog een keer die truc uithalen dat we iemand anders daar neerzetten. Dat we haar weer vervangen zonder een nationale verkiezing te houden. En als ze een nationale verkiezing zouden houden, dan zouden ze op dit moment, dan zou Labour winnen. Want die staat voor in de peilingen na alle turbulentie die we hebben gezien hier de afgelopen paar weken. Laatste nieuws uit Engeland kreeg u van NOS-correspondent Fleur Launsbach. Een bijzondere vlucht van Nederland naar Kopenhagen. En dan gaat het niet over een lijndienst van de KLM, maar over de langste niet-militaire onbemande dronevlucht ooit. Meer dan 600 kilometer. Tanja Lentzion is directeur van ingenieursbureau Anthea Group. Mevrouw Lentzion, goedemiddag. Goedemiddag. Hij staat op punt van vertrek, hè, geloof ik, de drone. Klopt, ja. Hij staat nu in Eemshaven en hij staat op punt om te vertrekken om de overtocht te maken naar Duitsland. En ook dat is een première. En het is dus niet zo dat er iemand met een afstandsbediening dan de hele tijd onderloopt om dat ding in goede banen te leiden? Want dit gaat helemaal automatisch. Dat gaat volledig autonoom. Het enige wat niet autonoom was, was vanochtend dat ik hem om 8 uur op een knopje heb gedrukt dat hij de lucht ingaat. En vanaf dat moment is hij autonoom aan het vliegen, landt ook automatisch. We hebben alles voor geprogrammeerd en hij zal ook automatisch dan in Kopenhagen moeten landen. Ja. Dus dat is absoluut niet bijgestuurd. Nee. Kijk, ik kan me zo voorstellen dat er iemand ooit met dit idee kwam. Laten we dat eens een keer proberen. Maar dan is dat bedacht achter een bureau ongetwijfeld. Maar dan moet je het allemaal in de praktijk gaan doen. En dan moet je dus over meerdere landen heen. En hoe werkt dat dan allemaal? Juist, het is simpel bedacht. We vliegen van Oranjewoud naar Kopenhagen. Maar daar komt meer bij kijken dan je denkt in het begin. Maar ja goed, elke innovatie begint met de eerste stap. Dus we dachten, oké, we gaan eraan staan en kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En dan komt er veel bij kijken. Dan komt er vergunningstrajecten bij kijken die in 3 landen verschillend zijn. En dan komen er ook zaken bij kijken als je in de zomer vertrekt, kan die verder dan in de winter of als het iets kouder is. En nu waar we nu tegenaan lopen is dat wij niet over vogeltrekgebieden mogen vliegen, omdat er nu heel veel vogels ook deze kant op komen. Ja, dus daar moet je allemaal rekening mee houden. Maar dat is dus uiteindelijk gelukt om dat allemaal voor elkaar te krijgen, alle papierwinkel. Ja, het is gelukt. Laatste week hebben wij de laatste vergunning rondgekregen. Dus dat was Duitsland die nog even iets achter het naliepen ten opzichte van de rest. En we willen nu ook zo snel als mogelijk gaan vliegen, want nu is nog goed weer. En net als bij een elektrische auto, als het wat warmer is, dan houdt de batterij wat beter. Dus dan wil je ook zoveel als mogelijk kilometers per dag vliegen. Hoe lang doet hij erover uiteindelijk, over die 600 kilometer? Hij moet zaterdagmiddag in Kopenhagen landen. Okay. Maar dat is natuurlijk een klein beetje afhankelijk van hoeveel wind is er. We hebben gelukkig wind in de rug. Dus dan is die ietsje sneller dan we hadden verwacht. Dus we hopen dat hij zaterdagmiddag aankomt. En waarom is dit eigenlijk allemaal, wordt dit gedaan? Wat hebben we eraan? Nou, wij willen graag testen wat het inhoudt om met een drone te vliegen. Want er wordt heel vaak gezegd van, goh, met drone-technologie kun je heel veel dingen doen. Maar als je dan dat werkelijk wil doen, dan loop je wel tegen heel veel dingen aan. En het is helemaal niet zo makkelijk om een drone even van Oranjewoud naar Kopenhagen te sturen. Daar komt veel bij kijken. En wij denken dat zeker bij de mobiliteitsvraagstukken meer vraag in de toekomst ontstaat naar autonome vluchten. Het is heel makkelijk om bijvoorbeeld naar de Waddenzee of nog eerst naar de Waddeneilanden medicijnen te sturen. Maar ja, daarvoor moet je wel testen. Hoe gaat dat? Dus we denken dat daar wel in de toekomst veel meer vraag naar zal komen. Maar het is nog niet zo makkelijk dan het lijkt. Nee, goed, dat blijkt maar weer. Ook moeten we zorgen dus dat ding daar heel netjes aankomt in Kopenhagen. U zegt zaterdagmiddag is het plan. Heeft die drone ook nog iets aan boord eigenlijk voor de mensen in Kopenhagen dan nu? Ja, we hebben wel wat meegestuurd. We hebben van de kunstenaar Bonnie Dijkstra, die heeft een flessenpost heeft die versierd. En dat is de drone ingegaan. Dus een beetje een moderne manier om niet zoals vroeger een fles in het water te gooien, maar het fles door de lucht te vervoeren. En dat landt dan in het Museum voor de Moderne Kunst in Kopenhagen. En die gaan het daar dan ook tentoonstellen. En dus eigenlijk willen we daarmee een beetje laten zien van, hey, innovatie gaat over landsgrenzen heen en verbindt ons ook met elkaar. Het is eigenlijk een moderne flessenpost door de lucht aan de drone. Ja. Nou, het hangt er niet letterlijk aan, neem ik aan. Maar ze kunnen het in ieder geval in Kopenhagen. Nee, hij ligt er echt in. Met een mooie boodschap. Ik wens u veel succes. Het is mooi als dit lukt natuurlijk, want uiteindelijk kunnen we daar allemaal ons voordeel mee doen. Dank u wel. Dank u wel. En kijk vooral, we hebben een livestream, dus kijk vooral mee. Oh ja, waar is die te zien? Die is op antea.nl te bekijken. Ah ja, Antea Groep natuurlijk. Dank voor de uitleg. Tanja Lentzion is dat. Zometeen, ik kijk even over de heg. Ja, daar staat hij al hoor. Het is Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Hij is hier dus zometeen. Ja, het stikstofrapport van Johan Remkes, dat is natuurlijk het grote nieuws van vandaag. Wat gaat dat betekenen voor de economie? Ze hebben onder meer een reactie van Ingrid Thijssen. Werkgeversclub VNO-NCW is zij van. En ook de man van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen, zal reageren. Het komend half uur hier op NPO Radio 1. Wij melden ons morgen weer even naar tweeën. Masha, en jij hebt zicht op de gastenlijst. Ja, Paul Rem staat daarop. Met hem gaan we terug naar 6 oktober 2002. De sterfdag van Prins Klaus was dat. En gedetineerden die een levenslange gevangenisstraf uitzitten komen vaker vrij. En daar zullen we aan moeten wennen, zegt minister van Rechtsbescherming Frank Weer. Khalid Gagiel zat ooit zelf vast en komt praten over wat hij zag bij medegedetineerden die een levenslange straf uitzitten. Tot morgen na tweeën hier in de Villa VDB. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag.